मातृशक्ति। कुछ काल के लिए हम उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे, उसके विषय में चिंतन करेंगे, उस पर विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, ताकि हम उसके माध्यम से अपने जीवन के लक्ष्य को सफल बना सकें। उसके बिना, उसकी सहायता के बिना, उसके जान विजान के बिना, उसके बल और सामर्थ्य के बिना हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से सुखी और शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भीक, स्वतंत्र नहीं बना सकते हैं। ये निर्णय अंतिम रूप से विचार करके परिपक्व बनाना चाहिए। जो मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्य ईश्वर के सिवाय कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया पूरा नहीं कर सकती है। माता पिता कितने विद्वान हो, धार्मिक हो, परोपकारी हो, सेवाभावी हो, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते हैं। उनमें वो सामर्थ्य नहीं है, वो ज्ञान विज्ञान नहीं है। पति हो अथवा पत्नी हो, जीवन साथी होते हैं, लौकिक कार्यों में हमारे सहयोग करते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में भी किंचित मात्र सहयोग कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण इनके पास में वो ज्ञान विज्ञान और सामर्थ्य नहीं है। वो निर्देश नहीं कर सकते जिसके माध्यम से हम ठीक कार्यों को कर सकें, ठीक बोल सकें, ठीक विचार सकें। वो स्वयं अल्पज्ञ हैं और अज्ञान के कारण स्वार्थी भी है, कभी झूठ भी बोलते हैं, कभी ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, कभी अहंकार भी कर लेते हैं। गलत ज्ञान के कारण हमको गलत मार्ग की ओर भी ले जाते हैं, प्रेरणा दे देते हैं, इसलिए इनमें भी सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार पढ़े लिखे बेटे बेटियों में, बहुओं में, मित्रों में, साथियों में वह सामर्थ्य नहीं है जो ईश्वर का सामर्थ्य है। इसी प्रकार विद्वानों में, तपस्वियों में, ऋषियों में, मुनियों में भी वो सामर्थ्य नहीं है, और सामर्थ्य है भी तो हमें वो ज्ञान विज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। केवल और केवल एक ही उपाय है, ईश्वर के साथ संबंध जोड़ना, ईश्वर के प्रति अनन्य विश्वास करना, अनन्य श्रद्धा करना, अनन्य प्रेम करना, यही एक उपाय है। और इसी के लिए सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं। जिसको खांसी आती है प्रक्रिया बाहर चले जाए, बाधा पहुंचती इससे। 150 आदमी बैठे हैं, इनको बाधा पहुंचती है एक व्यक्ति के कारण। कृपया ध्यान दें, बाहर बैठ के सुनाई देगा आपको, मेरा चेहरा नहीं देखना है। केवल ईश्वर ही है और कोई उपाय नहीं है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, मन को रोक करके शांत एकांत स्थान में जाकर के प्राणायाम करके मंत्र, सूत्र, श्लोक के माध्यम से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करके ही हम उसका ज्ञान विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। यही उपाय है। इसी भावना को लेकर के, इसी इच्छा को लेकर के जो हमारे अंदर बैठा है बाहर नहीं है, बिल्कुल अंदर है। हम उसमें हैं, वो हमारे में है। ऐसी भावना बना करके लंबे स्वर से ओम का स्मरण करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप हमें वह महान ज्ञान विज्ञान दीजिए जिससे हम जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। श्वास भरिएगा शरीर में। ओ और किसी वस्तु का स्मरण नहीं करना है, संसार के किसी भी जड़ और चेतन वस्तुओं का स्मरण न करें, कोई घटना का, शरीर का भी स्मरण नहीं करना है, नाम का भी नहीं, केवल मात्र ईश्वर का स्मरण मन में रखना है जो कि सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वांतर्यामी है, निराकार है, न्यायकारी है, कर्मों का साक्षी है, कर्म फलदाता है। उसी का ध्यान करना है, उसी ने ये जीवन दिया है, वही जीवन चला रहा है, उसको जानना, उसकी आज्ञा का पालन करना जन्म है, सुख है, शांति का हेतु है। उसको नहीं मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन न करना दुख और भय, चिंता और पाप का कारण है। सांस भरिएगा। ओ एकाग्रता से अत्यंत इच्छा पूर्वक कि मुझे उसको जानना है, उसकी अनुभूति करनी है, वो मेरे अंदर है, और मन में प्रार्थना बनाए रखना करना कि परमेश्वर मुझे अपनी अनुभूति कराइए। आपकी अनुभूति होगी, ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो श्रद्धा होगी, श्रद्धा होगी तो रुचि होगी, प्रेम उत्पन्न होगा। ये मन में भावना बना करके पुनः एक बार उसका स्मरण करेंगे, श्वास भरेंगे। हो थोड़ा सा सुनेंगे, फिर पुनः ध्यान करेंगे हम। इस बात का निर्णय करना चाहिए, लंबा समय लगा करके, विचार करके, स्वाध्याय करके, निरिध्यासन करके, चिंतन करके, प्रश्नोत्तर करके, ये जीवन का लक्ष्य क्या है, ध्यान देना। जीवन का लक्ष्य केवल और केवल और केवल दुखों से छूट जाना है, बंधनों से छूट जाना है, भयों से, चिंताओं से मुक्त हो जाना है, यही लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं है। ये जो शरीर हमको मिला है, शरीर में इंद्रियां मिली हैं, ज्ञान विज्ञान मिला है, और परमपिता परमात्मा ने इतना बड़ा लंबा चौड़ा संसार बनाया है, इस संसार के अंदर मनुष्य आकर के केवल मात्र एक ही लक्ष्य उसको बना करके चलना चाहिए, वो लक्ष्य है दुखों से मुक्ति, और लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर बनना नहीं है, इंजीनियर बनना नहीं है, सीए आर्किटेक्ट प्रोफेसर बनना नहीं है, एमपी एमएलए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनना नहीं है, लखपति करोड़पति अरबपति बनना नहीं है। ये तो साधन मात्र है, एक हम किसी विषय में ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके, कोई विद्या प्राप्त करके, सैकड़ों प्रकार की विद्याएं हैं, कलाएं हैं, शिल्प हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति कुछ योग्यता बना करके समाज की सेवा करता है, राष्ट्र की सेवा करता है, गांव की नगर की सेवा करता है, मनुष्यों की सेवा करता है। उसके माध्यम से हमें धन मिलता है कुछ, उस धन से हम अपने अपने परिवार का पालन करते हैं ठीक प्रकार से। और कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो एक ही है, इसको दिमाग में रखना चाहिए। और सफल कौन है, ध्यान देना, जिसने पैसा बहुत कमा लिया है, अच्छे मकान बना लिए हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, डिग्रियां प्राप्त कर ली है, समाज में प्रतिष्ठित भी है, यश कीर्ति भी है, ये लौकिक सफलता तो है, सामाजिक सफलता तो है, आध्यात्मिक सफलता नहीं है। आध्यात्मिक सफलता तो इसी में है कि जीवन ऐसा बना लिया जाए जिसमें दुख ना हो, भय ना हो, पीड़ा ना हो, चिंतन ना हो, चिंता ना हो। और ये लक्ष्य केवल मात्र ईश्वर के द्वारा ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करके संभव है, और कोई उपाय नहीं है। ईश्वर को जाने बिना, समझे बिना डॉक्टर भी दुखी हैं, इंजीनियर भी दुखी हैं, सीए भी दुखी हैं, आर्किटेक्ट भी दुखी हैं, बिल्डर भी दुखी हैं, बिजनेसमैन भी दुखी हैं, फैक्ट्री वाले भी दुखी हैं, सारे संसार के जितने भी पद हैं, जितनी फैकल्टीज हैं, जितने भी कार्य करने वाले हैं, ईश्वर को छोड़ करके जहाँ जो भी कार्य कर रहा है, जितना भी संपन्न गुणी बन गया है, वो पूर्ण सुखी नहीं है, उसके जीवन में दुख आ ही जाते हैं कभी न कभी, कहीं न कहीं जीवन पथ पर दुख आ ही जाते हैं और दुखी हो जाता है। लेकिन जो ईश्वर को जान लेता है, ईश्वर को समझ लेता है, ईश्वर से विशेष ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति करता है, उसको दुख नहीं होता। ये लौकिक डिग्रियां कितनी प्राप्त कर रहे हैं हम, एमए, बीए, पीएचडी, डॉक्टर, डिलिट, आईएएस, और भी अनेक प्रकार की डिग्रियां हैं, योग्यताएं हैं, सारे संसार की योग्यता क्यों ना प्राप्त कर लें हम, तो ईश्वर को नहीं जानेगा, ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं होगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, वो दुखी रहता ही है, होता ही है, इतना ही नहीं वो दुखी करता भी है। मैंने पीछे भी बताया था, आज फिर दोहराता हूं, इस विषय पे विचार करना हमको, आध्यात्मिक अध्ययन यही है कि निर्णय निकालें, बिना ईश्वर के हमारे दुखों का खात्मा नहीं होगा, दुख छूट बंद नहीं होंगे, दुख समाप्त नहीं होंगे, बस एक ही उपाय है। और हम जो दुखी हैं किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से, उसका कारण ईश्वर को ठीक प्रकार नहीं जानना, नहीं मानना, न उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, ये मस्तिष्क में बैठना चाहिए। जब ईश्वर की आवश्यकता हो जाती है, अत्यंत आवश्यकता, किसी बिना काम चलेगा नहीं, संसार में जीने के लिए धन की आवश्यकता है, धन के बिना सुख नहीं मिल सकता, लौकिक धन अनिवार्य है जीने के लिए, लेकिन पूर्ण सुखी होने के लिए बंधनों से छूटने के लिए, भय चिंता शोक से आशंकाओं से हटने के लिए बहुत जरूरी है कि व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करे, ईश्वर को समझे। आज हमारी स्थिति यह है कि ईश्वर के महत्व को हम 50% भी नहीं, 25 भी नहीं, 5-10% जो है ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं, बाकी दिन भर भूले रहते हैं ईश्वर को। प्रातःकाल आधा एक घंटा, सायंकाल आधा एक घंटा, बड़ी मुश्किल से व्यक्ति एकाग्र स्थान होकर के आसन लगा के बैठता है तो थोड़ी थोड़ी ईश्वर के प्रति, वो भी काल्पनिक या शाब्दिक या अनुमानिक, पूरी श्रद्धा उसमें भी नहीं होती है। आवश्यकता यह है कि ऐसा सामर्थ्य, ऐसा ज्ञान विज्ञान, ऐसा अभ्यास बनाया जाए, दिन भर ईश्वर से मन हमारा रंगा रहे। मुझे ईश्वर प्राप्त करना है, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार करना है, मुझे ईश्वर की अनुभूति करनी है, और सारे कार्य गौण हैं। गाड़ी चलाते हैं हम, गाड़ी चलाते समय मुख्य रूप से हम, स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, ABC हमारे पांव के नीचे हैं, आंखें खोल करके मुख्य लक्ष्य गाड़ी को चलाना है, बाकी सारे कार्य गौण हैं। गौण कार्यों का विचार मुख्य बना लें तो दुर्घटना घट जाती है, ध्यान दे नहीं हम, ब्रेक लगेगी नहीं, दुर्घटना हो जाएगी, स्पीड कम करेंगे नहीं, ये स्थिति बनती है। ठीक ऐसे ही मुख्य लक्ष्य मनुष्य का ये होना चाहिए, हमें संसारिक काम करने हैं, खाना भी है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, अच्छा पहनना है, अच्छी भाषा बोलनी है, हमारे मकान, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ होने चाहिए, इसका निषेध नहीं है, लेकिन इन कार्यों को करते हुए मन में ये विचार बनाए रखना है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। बड़ा मकान बनाएंगे, अच्छा सुंदर बनाएंगे, इसलिए नहीं कि इसमें अच्छी प्रकार से हम खाएंगे, पिएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, भोगों को भोगेंगे, नहीं, अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी प्रकार से ध्यान करेंगे, अच्छी प्रकार से स्वाध्याय करेंगे, कृपया ना बोलें, भोजन करेंगे, ये लक्ष्य होना चाहिए, बढ़िया भोजन करेंगे हम, भोजन बना के हमको शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, योग्यता होगी हमारी, सुंदर होंगे, बलवान होंगे, दीर्घायु होंगे, और ईश्वर की उपासना करनी है अच्छी प्रकार से। पढ़ने का लक्ष्य भी यही, विवाह करने का लक्ष्य भी यही, बच्चे पैदा करने का लक्ष्य यही, विवाह करेंगे, जो मन में कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं हैं उनको पूर्ति करके निर्णय निकालेंगे। क्या निर्णय निकालेंगे? इनमें पूरा सुख नहीं है, संसार को भोगना है, अनुभव करना है, लेकिन निर्णय नहीं निकाल पाते, सही निर्णय। भोग करके व्यक्ति ये निर्णय नहीं निकालता है, इसमें पूरा सुख नहीं है, दुख तो लगा ही रहता है, कितनी अनुकूल पत्नी हो, कितना अनुकूल पति क्यों ना हो, वो बहुत सुख देता है, रक्षा करता है, पालन करता है, सेवा करता है, दोनों लगा लीजिए, लेकिन दुख भी देता है। ज्ञानपूर्वक न दे, योजना बना के न दे, सामर्थ्य ही नहीं है, पूर्ण सुख नहीं देता, वो ज्ञान नहीं दे सकता। हमारी माताएं, हमारे पिताएं, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे गुरु, हमारे आचार्य, ऋषि मुनि, हृदय में बैठ करके, आत्मा में बैठ करके, हर समय हर कहीं हमारा निर्देश नहीं कर सकते हैं कि बेटा ये करो, ये मत करो, ये उचित है, ये अनुचित है, ये लाभकारी है, ये हानिकारक है, ये कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है, नहीं दे सकते, वो हमारे हृदय में नहीं बैठ सकते। थोड़ी बहुत हमारी स्थितियों को देख करके कुछ बता सकते हैं वो, हर समय मिल सकते मानव भाव, हर समय हर पल महान ज्ञान विज्ञान से सही निर्देश बिना किसी स्वार्थ के बिना किसी अज्ञान के ईश्वर दे सकता है जो हमारे हृदय में बैठा है। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? दुखों से छूटना, और दुखों का कारण है अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान। लौकिक अज्ञान भी है, लेकिन लौकिक अज्ञान को दूर करके लौकिक ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लें तो आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान जो है उसका अभाव रहता ही है। उसके लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, आत्मचिंतन करना पड़ता है, निरिध्यासन करना पड़ता है, सत्संग चर्चा करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है, और ईश्वर का ध्यान करना पड़ता है। ईश्वर के ध्यान के बिना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा प्रेम विश्वास के बिना, ईश्वर की आज्ञाओं का पूर्ण रूपेण पालन किए बिना कोई व्यक्ति संसार में पूर्ण सुखी नहीं हो सकता। ये हमें ध्यान बनाना, और ईश्वर की अनुभूति समाधि में होती है, और समाधि मन इंद्रियों पर नियंत्रण करने से होती है, और मन इंद्रियों का नियंत्रण जो है संकल्प करने से होता है कि मैं कार्य करूंगा, मुझे कार्य करना है। बहुत बड़े लक्ष्य के लिए त्याग भी करना पड़ता है। हमने मकान बनाए हैं, गाड़ियां खरीदी हैं, और भी सामान प्राप्त किया हमने, कितना परिश्रम करना पड़ा, वर्षों तक जूझना पड़ा तब जाके मकान बने या धन संपत्ति इकट्ठी किए। ऐसे ही ऐसा ज्ञान विज्ञान, ऐसा सामर्थ्य कि जिससे व्यक्ति दुखी हो ही नहीं, इतनी बड़ी योग्यता वो थोड़े से परिश्रम से नहीं मिलती है, थोड़े से त्याग से नहीं मिलती है, थोड़े से स्वाध्याय से नहीं मिलती है, थोड़ा सा ध्यान करने से नहीं मिलती है। वो योग्यता तो परिश्रम करने से मिलती है, परम परिश्रम, सुबह से लेकर ध्यान तक सारे कार्य गौण करने पड़ते हैं, भोजन भी, वस्त्र भी, देखना भी, पढ़ना भी, लिखना भी। मुख्य ध्यान उसका रहता है मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, तितिक्षा कहते हैं उसको, मुमुक्षुत्व कहते हैं उसको, संसार से उपरति कहते हैं उसको, रुचि नहीं लेता। जब पता चल गया कि मुझे ये काम करना है तो गौण कार्यों को छोड़ देता है, जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है जाना उसको, तो बीच में नाच और गाने, खाना और पीना, सामान्य सुख होते हैं उनको छोड़ के चलता है वो। तो मस्तिष्क के अंदर सबसे पहले ये लक्ष्य बनाना चाहिए, मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है। संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ, कोई भी घटना जो है मुझे पूर्ण सुखी नहीं बना सकते, कोई भी क्यों ना हो। अनन्य प्रेम, माँ से प्रेम करना चाहिए, पिता से भी, पत्नी से भी, पति से भी, बच्चों से भी। सर्वाधिक प्रेम हमारा ईश्वर से होना चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम रखेंगे तो औरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे, उनसे भी प्रेम ठीक प्रकार रख सकेंगे। ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास नहीं है तो उनके साथ भी नहीं कर सकते हम। फिर एक बार ओम का जप करेंगे, सीधे होके बैठे, यही प्रार्थना करनी, परमेश्वर हमें यह बोध कराइए कि जीवन के अंदर आपको जानना, आपको समझना, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपके क्या आदेश हैं, आपके क्या निर्देश हैं, आपके क्या विधि विधान हैं, आपके क्या प्रमाण हैं, उनसे ही अपने जीवन को चलाएंगे, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन न करेंगे। ऐसा ज्ञान विज्ञान, ऐसी बुद्धि, ऐसा सामर्थ्य हमें आप प्रदान करो। श्वास भरेंगे, कीजिए प्रारंभ। हो किसी वस्तु का ध्यान नहीं करना है। ऐसा विचार करें ओम हमारी मां है, पिता है, गुरु है, आचार्य है। जैसे मां से हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे हृदय में बैठा है, सुन रहा है, वो निश्चित रूप से सुन रहा है, विश्वास रखें, जान भी रहा है, हमारे दिन भर के व्यवहारों को भी जानता है, वो ये भी जान लेता है ये दिन भर तो झूठ बोलता है, हिंसा करता है, दिन भर भोले रहता है, ये मेरी आज्ञा के अनुसार न बोलता है, न काम करता है, न खाता है, न पीता है, आज अभी आकर के मेरे से प्रार्थना कर रहा है, ये स्वयं जानता है और इसको जनाता भी है कि बेटे मेरी बेटी तो दिन भर तो मेरे को भूला रहता है, जैसे मैंने जीवन को चलाने के लिए व्यवहार करने का निर्देश किया है वो तो तू मानता ही नहीं है, मानती नहीं है, अब मेरे पास में आकर के मेरा अनुभूति करनी चाहती है, करना चाहता है, तेरी योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, तो दिन भर मेरे इच्छा के अनुसार, मेरे वेद के आदेश के अनुसार अपने जीवन को चला, तब मैं पात्रता मानूंगा, तेरी योग्यता होगी। श्वास भरेंगे, हो एक समान स्वर में बोलें, ऊंचा नहीं बोलना है, न नीचा। फिर श्वास भरेंगे, ओ रुकेंगे, सुनेंगे। एक विषय बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आप भी उस विषय में जानना चाहेंगे या जानते हैं तो कम जानते होंगे, और बहुत महत्वपूर्ण है। क्या ईश्वर का ध्यान करने के लिए कोई आधार होना चाहिए? कुछ तो हो, कोई वस्तु हो, रंग हो, रूप हो, आकार हो, बिना आधार के ध्यान कहां करें? निराकार का ध्यान कैसे किया जा सकता? ईश्वर का शरीर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पांव नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, कुछ भी नहीं है, गंध भी नहीं, स्पर्श भी नहीं, उसका ध्यान कैसे करें? आधार तो मन को रोकने के लिए होना ही चाहिए। ये हमारे पौराणिक भाई जितने भी हैं, इस एक प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार न मिलने के कारण वो साकार की उपासना करते हैं, मन को रोकने के लिए मूर्ति की स्थापना करके अथवा और भी किसी प्रकार से वो ईश्वर की उपासना करने के लिए आधार चाहिए। आपके मन में भी होगा, मन कहां लगाएं, कहां लगाएं मन? हम मन ईश्वर में लगाना, ईश्वर में कहां लगाएं? ईश्वर के तो आंख नाक कान है नहीं, रंग रूप भी नहीं है। इसका उत्तर यह है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका रंग रूप आकार नहीं होता है, फिर भी हम ध्यान लगाते, ध्यान होता भी है, उसकी अनुभूति होती है, प्रतीति होती है। उदाहरण आत्मा का है, हम हैं या नहीं है? हम शरीर में हैं, शरीर का कोई रंग रूप है, आंख नाक कान है, हाथ पांव है? कुछ नहीं है। जैसे ईश्वर निराकार है, आत्मा भी निराकार है, लेकिन निराकार आत्मा का भी हम ध्यान करते हैं, अनुभूति करते हैं, ज्ञान विज्ञान हमको होता है। कैसे होता है? आत्मा के गुणों से। पकड़ो मेरी बात को, लिख लेना, ईश्वर के गुणों से ईश्वर का ध्यान होता है, आत्मा के गुणों से आत्मा का ध्यान होता है। आत्मा का गुण क्या है? देखना। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, मेरे में देखने का गुण है, सुनने का गुण है, सूंघने का गुण है। मुझे बताइए, आंखों से कोई किरणें दिखाई दे रही है निकलती हुई? नहीं दिखाई दे रही है। आत्मा में गंध है कोई? हाथ पांव है? रंग रूप है? नहीं। हम शरीर में रहते हुए अनुभूति करते हैं कि मैं हूं, मेरा सामर्थ्य है, ज्ञान विज्ञान है, मैं विचारता हूं, बोलता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, भयभीत होता हूं, सुखी होता हूं, शांत होता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, दौड़ता हूं, उछलता हूं, कूदता हूं। जैसे आत्मा की अनुभूति हम करते हैं, अभी मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं कौन? शरीर दुखी होता है? शरीर सुखी होता है? शरीर दुखी होता है? नहीं, आत्मा दुखी होता है। आनंद किसको? शरीर को मिलता है? नहीं, आत्मा को मिलता है। जैसे आत्मा भी ऐसा ही है, ईश्वर के समान निराकार, उसका हम ध्यान करते हैं। और उदाहरण लीजिए, वायु। वायु दिखाई देने देती है, लाल नहीं, पीली नहीं, भारी नहीं, त्रिकोण चौकोण षटकोण गोल नहीं, लेकिन निराकार वायु होते हुए भी हम वायु का, वायु के गुणों से ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। अभी पंखा चलाएंगे ठंड लगेगी, वायु तेज है, वायु गर्म है, वायु ठंडी है, आकार तो है नहीं। न आकार होते भी हम निराकार वायु का उसके गुणों से ध्यान करते हैं। और देखिए, घर में टीवी लगा रखा है, रेडियो लगा रखा है, एक गीत आ रहा है, हम दूसरे कमरे में हैं और टीवी दूसरे कमरे में, हम देख नहीं रहे कि कौन गाने वाला है। लता मंगेशकर गा रही है, रफी गा रहा है, और भी एक्सपाइजर कोई भी हो सकता है, मुकेश हो, कोई भी हो, हम उसकी आवाज को सुन करके दूसरे कमरे में ये अनुमान लगा लेते हैं कि आवाज तो लता की है, रफी की है, मुकेश की है, किशोर की है, अनुराधा की है, कोई भी एक्सपाइजर हो, हम आवाज से उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो वो है। ऐसे ईश्वर का ध्यान होता है। ईश्वर के गुण क्या है? सारे संसार की रचना करना। ये आपको, इस शरीर को किसने बनाया? हमारी माँ ने बनाया? नहीं, गलत है, ये ईश्वर ने बनाया है। ये आंख, नाक, कान, हाथ, हृदय, फेफड़े, ईश्वर ने बनाया, निराकार ईश्वर ने। ईश्वर चला रहा है, यहां तक लीजिए, इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने ज्ञान दिया है वाणी से, और ऋषियों ने उनको लिपि में लिख लिया, हम उसको पढ़ते हैं। शब्दों को पढ़ने से ईश्वर की अनुभूति होती है। एक घड़ी है मेरे पास में, इसको देख करके किसी ने बनाया, वो भी यहां है नहीं, लेकिन अनुमान से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, शब्द प्रमाण से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, इस कंपनी की है, इसकी ये कीमत है, ये है, ये है, इसको इस वैज्ञानिक ने इस मशीन कंपनी में बनाया गया है। और भी उदाहरण बहुत सारे हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, अल्फा बीटा गामा एक्सरे रेज हैं, किरणें हैं, पता चलता नहीं, लेकिन हम उनके गुणों से ध्यान कर सकते हैं। ईश्वर का गुण आनंद है। ऋषि लोग, योगी लोग मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक करके, संसार से, विषयों से अपने मन को हटा करके ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना के माध्यम से ईश्वर का आनंद प्राप्त करते हैं। तो आनंद जो है, ईश्वर आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, बल स्वरूप है वो। ध्यान देना, ईश्वर के ज्ञान से, बल से, सामर्थ्य से, आनंद से उसका ध्यान किया जाता है। यदि हम इसी प्रकार ध्यान करेंगे तो हमें ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा वो ध्यान है ही नहीं। कुछ लोग अज्ञान के कारण दीपक को सामने रख करके ध्यान करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, कोई सूर्य की ओर, कोई चंद्रमा की ओर, कोई मन में बिंदु लगा करके ध्यान करते हैं, और कुछ व्यक्ति शब्दों को बोल के शब्दों में ध्यान करते हैं, वो भी ठीक नहीं है, ये तो शब्द की पूजा होगी। ईश्वर निराकार है, शब्द उसमें नहीं है, शब्द गुण नहीं है। इसलिए ईश्वर आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, बल स्वरूप है, दयालु है वो, परोपकारी है वो, निष्काम है वो, रंग रूप आकार नहीं है। ईश्वर के उन महान गुणों के माध्यम से हमें ध्यान करना चाहिए। हे ईश्वर, अब देखिए सुख, मैं सुखी हूं, सुख का कोई रूप है, रंग है? नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं, चेहरे से पता चलता है ये दुखी है? व्यक्ति अपने दुखों को छुपा लेता है, सुख का दुख का कोई पता नहीं होता है, सुख का रंग रूप नहीं है। शरीर से, उसकी आकृति से ये आवश्यक नहीं है पता लगा लें। सुख का दुख का कोई रूप नहीं है, चिंता का रूप नहीं है, भय का रूप नहीं है, लेकिन ये वस्तु है, विषय है, पदार्थ है। आत्मा का रूप नहीं है, ध्वनि का रूप नहीं है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा के आनंद और ज्ञान और बल और परोपकार की भावना, न्यायकारिता, इन गुणों के माध्यम से ध्यान किया जाता है। अब एक मंत्र के माध्यम से ईश्वर का ध्यान करेंगे। संध्या के मंत्र आप सुनते होंगे, पहला ही मंत्र लेते हैं। शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु न। अर्थ को ध्यान देना। जप के माध्यम से ईश्वर का ध्यान होता है, और जप जो है किसी मंत्र का, सूत्र का, श्लोक का, वाक्य का किया जा सकता है। मंत्रों को, सूत्रों को बोलना, मंत्रों के अर्थों को ठीक प्रकार साथ साथ चलाते रहना, और तीसरी बात, ईश्वर मेरे अंदर है, बाहर है, मैं ईश्वर में हूँ, ईश्वर मेरे में है, ऐसी अनुभूति बनाए रखना। तीन कार्य करने पड़ते हैं ईश्वर का जप करते समय। तो अर्थ समझना है पहले। सम कल्याण, न हमारा, हमारा कल्याण करो। देवी, हे दिव्य गुण वाले परमेश्वर। अभिष्टये, जो संसार में सुखपूर्वक रहने के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता है वो सब हमको प्राप्त कराइए। हमें मकान चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकर चाहिए, खाने पीने की वस्तुएं चाहिए, सारे लौकिक सामान जो हमें जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए आवश्यक है वो सारे हमको प्राप्त कराइए। देखिए, संध्या में लौकिक पदार्थों को प्राप्त कराने की प्रार्थना भी है, लेकिन ये आधा भाग है। शन्नो देवी रविष्टय आप, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, भवंतु आप होवें, प्राप्त कराएं। पीतये, संसार में संसार भर के पदार्थ मिल जाएंगे तो भी पूर्ण सुख की, शांति की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्ण आनंद तो आप जब मिलेंगे, आपकी अनुभूति होगी, तब हमें होगी। जीवन मुक्त बन जाएंगे तब होगी। सारे अविद्या के संस्कार जब नष्ट हो जाएंगे तब पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी, जीते जी, मरने के बाद नहीं। आगे कहा गया है संयो, सुख की, आनंद की, सुख की, आनंद की, शांति की। अभिश्रवंत होना, अच्छी प्रकार से, सुंदरता से, सरलता से अभिश्रवंत होना, सुख की वर्षा कराएं। अर्थात हम हर समय सुखी रहें, जैसे स्नान करते हैं हम आनंदित होते हैं, गर्म शरीर होता है, तो ऐसे ही मन ही मन में, आत्मा के अंदर आनंदित कर दें हमको। ऐसी भावना बना करके अब एक बार जप करेंगे। सीधे होके बैठना है, मंत्र का एक भाग मैं बोलूंगा। अभी भुला देना है संसार को, सब कुछ को भुला दो, अपने आप को भुलाने का प्रयास करें। मेरा नाम क्या है ये आएगा ही नहीं, जब शरीर को भुला देंगे तो सब कुछ भूल जाएगा। ध्यान देना, ये शरीर अनित्य है, और नाम भी काल्पनिक दिया हुआ है माता पिता ने व्यवहार के लिए। आत्मा का कोई नाम नहीं है। आज राम है, पीछे मोहन था, आगे सोहन हो जाएगा। तो मैं एक बार बोलूंगा मंत्र का टुकड़ा, ऐसे ही आपको अनुकरण करना है। शन्नो देवी रविष्टय, बोलिए केवल बोलना नहीं है, ये तोता रटन जाएगा। इस इन शब्दों को बोलते हुए मन में इनके अर्थ रहने चाहिए, हे सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी, मुझे सुख देव, संसार में जिन पदार्थों की आवश्यकता है उनको प्राप्त कराने का सामर्थ्य बल योग्यता प्रदान करो। प्रार्थना करने से स्तुति करने से नहीं मिल जाता है, वो क्या करता है ईश्वर, वो योग्यता बुद्धि बल सामर्थ्य पराक्रम उत्साह देता है कि उसके दिए हुए ज्ञान विज्ञान से पराक्रम से शक्ति से सोना और चांदी भवन और कार और कोठी नौकर चाकर सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। वो सामर्थ्य प्रदान करता है, पदार्थों को नहीं देता है। आप भवंतु पीतये संयोग अभी श्रवंतु ना, एक एक शब्द का अर्थ आपको आना चाहिए। महानुभाव बीच में सुझाव दूंगा मैं, हमने देखा है 10 वर्ष से 15 वर्ष से 20 वर्ष से 50 वर्ष से संध्या कर रहा है, मंत्रों को बोल रहा है, लेकिन अर्थों का ध्यान है ही नहीं। एक एक मंत्र को एक एक शब्द को लेकर के उसके अर्थ को जाने, बार बार स्मरण करें तो बहुत समय नहीं लगेगा। आपको पत्रिका दी हुई है संध्योपासन विधि, उसमें अर्थ भी दिए हुए हैं। स्मरण करें आप एक एक मंत्र के एक एक शब्द का स्मरण करें, बिना अर्थों के कुछ नहीं होता है। फिर बोलेंगे शन्नो देवी रविष्टय, शन्नो देवी रविष्टय, आपो भवन्तु पीतये, आपो भवन्तु पीतये, संयोरभि श्रवन्तु नः, प्रयास करें एक एक शब्द के अर्थ को याद करें उसको। फिर एक बार बोलेंगे मन में ये भावना बनाए रखनी है, ईश्वर मेरे अंदर है, बाहर है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, मुझे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, उससे छुप करके मैं कोई काम नहीं कर सकता, ईश्वर पर निधान है। आपको एक वाक्य दिया होगा उसका स्मरण करें आप। फिर बोलेंगे एक बार शन्नो देवी रविष्टय, शन्नो देवी रविष्टय, आपो भवन्तु पीतये, आपो भवन्तु पीतये, संयोरभि श्रवन्तु नः, मन ही मन में 3-4 बार इस मंत्र का उच्चारण, केवल ईश्वर को सुनाना और ये भावना बना करके जैसे मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, आपकी आवाज को मैं सुन रहा हूं, ऐसे ही मेरी आवाज को ईश्वर मेरे अंतःकरण में मेरे हृदय में बैठा हुआ सुन रहा है। कीजिए प्रारंभ।